Diece to suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B, ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Zakończył się czas na składanie protestów wyborczych osobiście. Do końca dnia można je przesyłać pocztą. Oskarżony o molestowanie studentek, jeden z pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stracił stanowisko. W nocy zamknięty zostanie fragment północnej obwodnicy Krakowa. Około 3000 protestów wyborczych dotarło do Sądu Najwyższego. Do 16 można było składać protesty w siedzibie Sądu Najwyższego. 3000 protestów to liczba wstępna. Na biurze podawczym jest jakiś worek i kilka kupek protestów, jeszcze nie zarejestrowanych zupełnie, w związku z czym tych protestów na pewno wpłynęło więcej. Tłumaczył Aleksander Stępkowski, który przy okazji dodał. Dominują protesty, w których wyborcy skarżą się, że coś im się nie podoba w sposobie zorganizowania wyborów. Niekoniecznie ta skarga dotyczy naruszenia prawa. Co najmniej kilkadziesiąt osób złożyło osobiste protesty. Oczekuję od Sądu Najwyższego, że umożliwi nakaże przeliczenie wszystkich głosów. Chcę, żeby było sprawdzone, żeby były wybory po prostu uczciwie przeprowadzone. Protesty będą analizowane przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, którzy mają czas do 2 lipca, bo do tego dnia muszą wydać orzeczenie w sprawie ważności wyborów. Witold Banach, Polskie Radio. Dziś jeszcze protest wyborczy mają złożyć przedstawiciele sztabu wyborczego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Protest ma wysłać pocztą pełnomocnik jego komitetu wyborczego. Prokuratura nie zgadza się z decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie, który w piątek odrzucił wniosek o przedłużenie aresztu wobec dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o planowanie ataku terrorystycznego w mieście. Chodzi o zatrzymanych w kwietniu, którzy trafili do aresztu na 2 miesiące. W piątek sąd go uchylił. To może wpłynąć na dalsze postępowanie, dlatego zaskarżamy tę decyzję, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Na obecnym etapie postępowania, kiedy jeszcze gromadzimy ten materiał dowodowy, kiedy jeszcze nie zrealizowaliśmy wszystkich niezbędnych czynności procesowych, pozostawanie podejrzanych na wolności i możliwość tym samym podjęcia pewnych działań, kontaktów z osobami, których jeszcze danych nie ustaliliśmy, może wpłynąć negatywnie na bieg tego postępowania. Jeszcze dziś prokurator ma przesłuchać zwolnionych z aresztu i zastosować wobec nich m.in. dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zaskarżenie decyzji o uchyleniu aresztu ma trafić do sądu najpóźniej jutro. Dziekan oskarżony przez studentki o molestowanie stracił stanowisko. Do czasu wyjaśnienia sprawy nie może też prowadzić zajęć. Taką decyzję podjął rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ostatnich dniach władze uczelni zostały poinformowane, że profesor miał wielokrotnie dopuścić się podobnych zachowań. Decyzja w sprawie konsekwencji została podjęta dziś rano, mówi rzeczniczka Uniwersytetu Iwona Cieślik. Rektor podjął decyzję o odwołaniu pracownika z pełnionej funkcji. Do czasu wyjaśnienia sprawy pracownik został odsunięty od prowadzenia zajęć i wykonywania innych czynności zawodowych. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające. W trosce o jego prawidłowy przebieg na tym etapie nie udzielamy szczegółowych informacji w sprawie. Do sprawy odniosła się Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, która podziękowała rektorowi za, tu cytat, sprawne działanie w sprawie złożonej przez nich skargi. Dziś w nocy zamknięty zostanie fragment północnej obwodnicy Krakowa. Mowa o odcinku między węzłami Węgrzce a Batowice. Utrudnienia spowodowane są pracami serwisowymi, które prowadzone będą w tunelu w Dziekanowicach. Sprowadzona zostanie wentylacja, oświetlenie, nagłośnienie, punkty przeciwpożarowe. Kierowcy będą kierowani na objazdy, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Objazd dla kierowców jadących w kierunku Warszawy od węzła Węgrzce starą siódemką, czyli dzisiejszą drogą wojewódzką numer 772 do węzła Widoma, a dla tych, którzy jadą od północy w kierunku autostrady A4, ci zjeżdżają na węźle Batowice, następnie ulicami Wojtyły, Nawary, Powstańców i Aleją 29 listopada. dojeżdżają do węzła Węgrzce. Prace prowadzone będą w godzinach od 21 do 5 rano, zarówno dziś w nocy, jak i w nocy z wtorku na środę. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi ponad 40%. Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra albo dobra. Najlepiej oddycha się na zachodzie. We wschodniej i centralnej części kraju występuje zagrożenie pożarami lasów. Największy wysoki stopień zagrożenia występuje w północno-wschodniej części Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz ponownie w studiu i mogę Państwu już teraz zdradzić, że nie po raz ostatni w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. No właśnie, coś się szykuje. Coś się szykuje, ale to proszę słuchać, to będą Państwo wszystko wiedzieli, a tymczasem wiadomości ze sportu. I niestety nie do końca pomyślne, bo tylko i aż ćwierćfinał Glorii Klughardt na Mistrzostwach Europy w Genui. Polska szpadzistka przegrała z medalistką olimpijską złotą i brązową Estonką Katriną Lechis 5-15 i ostatecznie została sklasyfikowana, tak jak powiedziałem, tylko i aż na siódmym miejscu. Florecista Michał Sies również dostał się do ćwierćfinału i tam poległ w pojedynku z Francuzem Anasem Anane 13-15. Było blisko. Od jutra w Genui rywalizacja drużynowa. Magdalena Frank gra w Berlinie z Mirrą Andrejewą. To taka przebojowa, utalentowana nastolatka. Pierwszy set dla Rosjanki 6-2. W drugim, uwaga, Polka górą 7-5. Trwa trzecia partia. Zaglądam w wyniki, a tam 4-0 dla Magdaleny Frank, brawo, brawo. Wczoraj cieszyliśmy się fantastyczną postawą polskich kolarek w wyścigu dookoła Szwajcarii. Przypomnę, Katarzyna Niewiadoma Finej była trzecia w klasyfikacji generalnej, Marta Lach wygrała klasyfikację górską, a Agnieszka Skalniak-Sujka fantastycznie wspierała Niewiadomą i była widoczna na finiszach z peletonu. Dziś natomiast już drugi etap męskiego Tour de Suisse i wygrał po sprincie w grupie zasadniczej Vincenzo Albanese z grupy IF Education Easy Post. Włoch wyprzedził reprezentanta gospodarzy Fabio Christena z grupy Q36,5 i Brytyjczyka Louisa Askeya z grupa ma FDŻ. Liderem generalki Francuz Romain Grégoire z grupa ma FDŻ. 25 sekund przewagi ma nad Kevinem Vauquelinem z Arkea B&B Hotels. Także dopiero początek tego wyścigu. Jeszcze wysokie góry przed peletonem. Dziś wielkie emocje na stołecznym Bemowie. Legia Warszawa będzie próbowała odskoczyć startowi Lublin na 3-1 w finałowej rozgrywce o złoto Mistrzostw Polski Koszykarzy. Na kolejny mecz dwa najlepsze kluby tego sezonu wrócą do lubelskiego Globusa na mecz albo dwa. Ktoś to się okaże. Ja chciałem jeszcze przypomnieć, że za pół godziny z małym okładem wrócimy do spektakularnego zwycięstwa Roberta Kubicy w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Grande Bebeto, Grande Bebeto, 5 years after the DNF, mate, 5 years after the DNF, you did it, we did it, you won the 24 hours of Le Mans, mate, enjoy, congrats, congrats. Jaka to jest piękna historia, wszystko opowiemy już niedługo w Trójce. Dziś gwałtowna pogoda na południu kraju, burze i intensywny deszcz, a nawet grad. Jutro na północy i wschodzie Polski dużo chmur, wszędzie indziej niewielkie zachmurzenie. Od 17 stopni nad morzem przez 22 w centrum do 26 na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00. Elżbieta Malinowska, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek, Aneta Aftoniuk. Ostatnia godzina przed nami. Nie zwalniamy tempa, nie zmniejszamy wagi tematów. Jacek Frenzel zajmie się na przykład tym, że trąd wrócił. Zresztą nie tylko. Różne dawno zapomniane choroby panoszą się jak złe. O tym już za chwilę. Day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your spicy wish? Hey, little sister, shotgun, oh yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 16 czerwca, w Pulsie Trójki. I na samym początku naszej audycji mówiliśmy o taśmach, które zostały ujawnione w weekend. No i stawiają Państwo też pytania, a czy ten Pegasus, którym ewentualnie politycy byli podsłuchiwani, to legalny czy nielegalny, a czy wolno podsłuchiwać, a czy nie wolno. No i w Pulsie Trójki nasi komentatorzy postawili pytanie o działalność Komisji Sejmowej i do spraw Pegasusa i mamy kolejny głos w tej dyskusji. Komisja Sejmowa do spraw Pegasusa zajmuje się odpowiedzią na pytanie, dlaczego państwo polskie posiadało taki system jak Pegasus, ponieważ ja, obywatelka tego kraju, oczekuję odpowiedzi na to pytanie. Zapraszamy do Trójki. A teraz kolejne aktualne tematy i aktualny temat będzie ważny przez cały czerwiec szczególnie, ale właściwie jest ważny i aktualny zawsze, bo ten temat, proszę Państwa, dotyczy zdrowia psychicznego mężczyzn. Czerwiec, tak się składa, jest miesiącem poświęconym zdrowiu psychicznemu mężczyzn, więc szczególną uwagą te tematy przytulamy do serca. No, chcę Państwu powiedzieć coś, co Państwo na pewno wiedzą, ale dla przypomnienia, 80% samobójstw w Polsce popełniają mężczyźni, więc te dane warto mieć w pamięci, rozmawiając na ten temat. W ostatnią środę też rozmawialiśmy w Zapraszamy do Trójki o tym, jaki chce być ten nowy mężczyzna. Mówiliśmy o tym z moim gościem, żeby przekonywać mężczyzn do tego, aby mówili o swoich emocjach, o swoich problemach. No i okazało się, że zdaniem samych zainteresowanych ta narracja jest niewystarczająca, bo mężczyźni chcą być usłyszeni. A zatem dzisiaj zaprosiłam Jakuba Habika, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I żeby zapytać pana bezpośrednio, jak my kobiety możemy wesprzeć swoich chłopaków, mężów, braci, synów, jak im powiedzieć widzę cię, po to, żeby dać mężczyznom to wsparcie? To jest świetne pytanie. Ja przede wszystkim chcę podziękować za podjęcie tego tematu. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy znajdują się w kryzysie psychicznym, chcą i potrzebują mówić, ale nie do końca znajdują właściwe formy i nie do końca znajdują tę osobę, która mogłaby ich wysłuchać. Więc przede wszystkim, oczywiście wstępem do wysłuchania każdego mężczyzny jest zaufanie. Jest zaufanie w przypadku, gdy jest to mąż, partner, to jest to prawdziwe partnerstwo, poczucie, że jesteśmy razem na dobre i na złe. Więc wszystko zaczyna się od tego, żeby to zaufanie i partnerstwo w związku budować. Panie Jakubie, a jak pokazać to zaufanie komuś, z kim jesteśmy blisko, kiedy on przychodzi do nas i mówi, no bardzo trudne być może też dla nas słowa, nie radzę sobie, jest mi ciężko, no bo jednak być może wiele kobiet ma taką potrzebę, żeby mieć w partnerze wsparcie. No i teraz jak to pogodzić? Własne poczucie bezpieczeństwa z zaufaniem w relacji i z daniem wsparcia komuś, kto jest dla nas najważniejszy albo na pewno bardzo bliski. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zanim on podszedł, zanim w ogóle powiedział o tym albo, a często nie powiedział, to on odstoczył wewnętrzną walkę z samym sobą. W Polsce kobiety są formatowane w taki sposób, żeby mówić o sobie i mówić o swoich ich problemach i szukać pomocy. Mężczyźni są formatowani właściwie od dzieciństwa w taki sposób, ty jesteś facet, ty musisz sobie radzić, nie użalaj się nad sobą. I to często jest tak, że te emocje w nich są, więc kiedy one często je można zobaczyć jeszcze zanim oni o tym powiedzą. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że na długo przed tym, zanim on przyjdzie i powie, jestem w kryzysie, jest coś ze mną nie tak, to często to po nim widać. Jakie są takie typowe objawy tego kryzysu psychicznego u mężczyzny? To jest brak, utrata ta energii życiowej. On siedzi i nic mu się nie chce. Jest wiecznie zmęczony, jest rozdrażniony, ma obniżoną samoocenę, brakuje mu motywacji. Często się fizycznie też zapuszcza, na przykład przestaje się golić. Więc już takie objawy powinny być dla nas sygnałem alarmowym, że coś jest z tym facetem nie tak. Myślę, i może to... on nie jest... Myślę, że to wymaga też takiej uważności ze strony kobiet, bo każdy z nas, ludzi, ma też komplet swoich takich osobistych problemów, jakichś wewnętrznych walk, które toczy i bez tej uważności na drugą osobę w domu, no to my po prostu zauważymy, że dostałyśmy opryskliwą odpowiedź, ewentualnie, że dostałyśmy odmowę wyjścia gdzieś razem i możemy bardzo łatwo przegapić te symptomy, o których pan powiedział teraz. Tak, i oczywiście też nie chodzi o to, żeby znosić i tolerować wszystko i przy każdej okazji powiedzieć, o, on jest biedny, bo jest w kryzysie, ale powtarzające się trwałe symptomy na pewno powinny być dla nas sygnałem alarmowym, że być może mamy do czynienia z kryzysem psychicznym. Panie Jakubie, a drążyć wtedy, jeżeli przychodzimy i pytamy, czy coś ci jest, czy mogę ci w czymś pomóc, czy chcesz pogadać, a słyszymy odpowiedź nie. Drążyć czy zostawić? Przede wszystkim być takim mężczyzną, być obok niego, patrzeć uważnie i starać się nie naciskać, bo ta skorupa kulturowa jednak jest na mężczyznach i przebicie jej jest takie siłowe, jest bardzo trudne i może spowodować efekt odwrotny od zamierzonego, ale budować zaufanie, budować poczucie ciepła, obecności, jestem z tobą. Chcesz, to mi powiesz, nie chcesz, to nie mów, ja jestem przy tobie, kiedy będziesz gotowy, powiesz mi o tym. To czyli może zostawiać są decyzyjność. Takie słowa. Tak, zostawiać decyzyjność i znowu takie kulturowe formatowanie, mężczyźni są formatowani nie na użalanie się, a na działanie. Więc jeśli chcemy pomóc mężczyźnie, to można mu powiedzieć, czy chcesz, żebyśmy razem coś zrobili, czy chcesz, żebyśmy wyszli, czy pomyśl o tym, czy spacer, chciałabym z tobą pójść na spacer, tak chodźmy na spacer. Proponować terapię, panie Jakubie? Myślę, że długo zanim proponować terapię, to przede wszystkim proponować bliskość, bliskość taką przede wszystkim emocjonalną, stwarzać poczucie zaufania, czego nie mówić, może jeszcze tak, powiem. Bardzo proszę na koniec, pewnie. Nie mówić się, weź się w garść, nie mówić się, przejdzie ci, nie mówić dasz sobie radę, albo już broń Boże nie proponować jakichś używek, albo też ryzykownych zachowań, nie popychać, raczej stwarzać się, nie stwarzać się też żadnego wrażenia, będzie dobrze. Mhm. Wszystko na przykład bądź profesjonalny, zachowuj się jak człowiek. Albo jak mężczyzna. Albo zachowuj się jak mężczyzna. Przede wszystkim słowa. Być bliskość, zaufanie, ciepło i umiejętność słuchania. Tak jak mówię, mężczyźni szukający pomocy chcą się zbliżyć, ale dużo czasu im zajmuje, zanim otwarcie powiedzą o tym, co w ich głowie się dzieje i poszukają pomocy. Dobrze. Mhm. Szukać terapii, jeszcze odpowiem na pani pytanie. Tak, z depresji jest bardzo ciężko wyjść bez terapii, natomiast to na pewno nie powinna być pierwsza rzecz, bo jeśli mu powiemy wtedy iść na terapię, to znowu ta skorupa się zasklepi. Właśnie. To bardzo cenne słowa i myślę sobie, że te słowa weź się w garść albo dasz sobie radę, faktycznie jedne z najgorszych, ale już damy sobie radę, to już jest zupełnie inny wydźwięk. Mam nadzieję, drogie dziewczyny, drogie panie, że troszkę wszystkim nam ta rozmowa pomoże też w naszych sercach radzić sobie z problemami emocjonalnymi, psychicznymi naszych facetów i na pewno w Trójce będziemy wracać do tego tematu, zresztą nie tylko w czerwcu. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Habik, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, był naszym gościem i podpowiadał, jak wspomóc naszych chłopaków, mężów, braci i synów w tych trudnach zdrowia psychicznego. Dziękuję, panie Jakubie. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Disappears.

Skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest województwo śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Poradnik kupującego. Auta używane. Przy zakupie używanego samochodu zwróć uwagę, czy propozycja finansowa i ubezpieczeniowa jest konkurencyjna na rynku. Możliwy jest odkup twojego obecnego auta. Sprzedawany samochód ma gwarancję i przeszedł dokładne testy na autoryzowanej stacji obsługi. Pozytywne odpowiedzi to zielone światło do zakupu, a właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. 18.31 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się procedura dotycząca uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, otwierając sesję w Strasburgu, poinformowała, że wpłynął wniosek w tej sprawie. Tym samym został on uznany za oficjalnie dostarczony i procedura mogła się rozpocząć. Sprawa ma związek z wydarzeniami w szpitalu w Oleśnicy i atakiem na lekarkę Gizelę Jagielską. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie partii Nowa Nadzieja za 2023 rok. To kolejne działanie komisji dotyczące formacji Sławomira Mentzena. PKW wystąpiła już wcześniej do sądu o wykreślenie ugrupowania z ewidencji partii politycznych. W maju PKW informowała, że Nowa Nadzieja jest jednym z ugrupowań, które nie złożyły sprawozdania finansowego w wymaganym terminie. W takim wypadku komisja występuje do sądu o wykreślenie wpisu partii z ewidencji. Władze Stanów Zjednoczonych wydały nowe zalecenia dla amerykańskich obywateli: nie podróżuj do Izraela. W zeszłym tygodniu rekomendacja brzmiała: rozważ podróż. Obecnie według Departamentu Stanu grupy terrorystyczne planują w Izraelu zamachy, w których atakowane mogą być miejsca odwiedzane przez turystów. Sytuację w Izraelu, a w tym samym Tel Awiwie, w specjalnym komunikacie resortu określono jako nieprzewidywalną. I ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza przetarg na przewozy autobusowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jego wartość to 1 300 000 000 zł, a jak wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, jest podejrzenie, że prywatni wykonawcy mogli zawrzeć zmowę przetargową i podzielić między sobą rynek. Posiadamy dowody wskazujące na to, że część uczestników przetargu mogła zmówić się, aby wyeliminować konkurencję i podzielić pomiędzy sobą intratne zamówienie. Przedsiębiorcy uzgodnili, że utworzą konsorcja, które będą startowały w przetargu. Utworzenie konsorcjum nie jest prawnie niedozwolone. Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, w której przedsiębiorcy składający oferty w ramach konsorcjów ustalają ich składy oraz to, kto z nich uzyska zamówienie w danej części przetargu. Tak mogło być w tej sprawie. To mogło narazić na straty śląski samorząd, a co za tym idzie, podatników. LOT kupi nowe samoloty u Airbusa. Podpisany właśnie kontrakt opiewa na dostawę 84 maszyn typu A220. Airbusy to nowość we flocie LOTu, dlatego konieczne będą szkolenia dla pilotów i budowa centrum serwisowego. Dużą część kosztów koncern wziął na swoje barki, mówi rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Oferta obejmuje również wsparcie dla przewoźnika w zakresie szkolenia pilotów. W Polsce powstanie centrum symulatorowe, na którym piloci polskich linii lotniczych LOT będą się szkolili na ten typ samolotu. I oferta również obejmuje wsparcie techniczne we wdrożeniu tego samolotu na linię. A tymczasem z lotniska w Radomiu wystartowało nowe wakacyjne połączenie LOT-u do Barcelony. Do letniego rozkładu lotów z tego portu powróciła również grecka Preveza. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na plusie, choć niedużym, bo WIG20 zyskał niecałe 0,3%. Dolar kosztuje 3,68 zł, a euro 4,27. Są ostrzeżenia przed podtopieniami i silnym wiatrem na południu Polski. Nad ranem w Dolinach Karpackich mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 600 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni, nad morzem i na południu około 14. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem jeszcze do 19. Błękit i Martini Police w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. A teraz mam dla Państwa medyczny breaking news, czyli tak zwaną łamiącą wiadomość. I wcale się nie nabijam, bo mówię to zupełnie poważnie, dlatego że jak inaczej by Państwo nazwali informację, że świerzb i szkorbut pojawiły się na Wyspach Brytyjskich, a trąd na Florydzie. A przecież jeszcze niedawno wydawało się, że dzięki szczepionkom pokonaliśmy polio, a dzięki antybiotykom szkarlatynę. Skąd więc powrót chorób, które do niedawna uznawaliśmy za wyeliminowane? Jacek Frenzel. Choroby zakaźne były, są i będą, zgodnie twierdzą eksperci. Te choroby nie zniknęły. Podstawowym zabezpieczeniem przed chorobami zakaźnymi jest tak zwana odporność populacyjna. Klaudiusz Komor, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Odpowiedni procent osób w populacji zaszczepionych, czyli odpornych, powoduje, że te pojedyncze przypadki, nawet jeżeli się pojawią i trafiają na osoby, które nie są uodpornione, to zaczynają się rozpowszechniać. I tak mamy u nas do czynienia z tym krztuścem. Podobnie jest z innymi chorobami zakaźnymi. Dzięki zmieniającej się sytuacji w świecie, jeśli chodzi o migrację, jeśli chodzi o podróże, mamy mnóstwo uchodźców, mamy wojny. Te choroby szybko są transportowane na inne regiony. Profesor Alicja Wiercińska-Drapało, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM. Pojawiają się nowe wirusy, nowe czynniki patogenne. 75% nowych chorób zakaźnych to są zoonozy, czyli choroby odzwierzęce. Patogeny mutują. Wirusy, które były wcześniej patogenne tylko dla zwierząt, robią się patogenne dla ludzi. Tak stało się na przykład na Florydzie, gdzie zagrożeniem jest trąd. Trąd był chorobą endemiczną dla niektórych krajów Azji, ale trąd nigdy nie zginął. Pojawiły się doniesienia o zwiększonej częstości występowania trądu na Florydzie w Stanach, ale to związane jest z obecnością pancerników. To jedyne zwierzęta, które chorują naturalnie na trąd. Na Wyspach Brytyjskich jest coraz więcej przypadków, między innymi kiły czy świerzbu. Świerzb jest chorobą pasożytniczą i zawsze w szpitalach obserwowaliśmy u osób bardzo zaniedbanych higienicznie. Tutaj szczepienia przeciwko temu nie ma, ale ważna jest dbałość o higienę. Tak podobnie jak szkorbut, który jest tak naprawdę związany z niedoborami witaminowymi. Kiła to choroba, która nigdy nie wyginęła. Kiedyś mieliśmy w Polsce bardzo dobry nadzór nad chorobami przenoszonymi drogą płciową. W tej chwili rzeczywiście kiły jest bardzo dużo, ale to związane jest z zachowaniami seksualnymi ludzi. Kiła przenosi się drogą kontaktów seksualnych, inaczej się nie przenosi. Gatunek ludzki jest chyba jedynym gatunkiem na Ziemi, który działa w kierunku autozagłady. Bo ciężko powiedzieć, że to jest brak wiedzy, ponieważ w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, powszechnie wszyscy wiedzą, jak należy się zdrowo odżywiać, jak ważna jest higiena. Również od lat mówi się o tym, jak istotne są szczepienia, więc ciężko tutaj zrzucać winę na to, że nie ma wiedzy. To, że przez czas jakiś mieliśmy znacznie mniej tych chorób, spowodowało, że ludzie bagatelizują powagę tych chorób. Nie dość, że mamy te coraz to nowe choroby, które mutują, to jeszcze zaczynają wracać te choroby, z którymi nam się wydawało, że już sobie poradziliśmy i które już nigdy nie będą nam tak naprawdę zagrażać. Eliminacja danej choroby nie spowoduje, że wywołujący ją patogen znika całkowicie. Okazuje się, że on może żyć w innym miejscu na Ziemi. No, przyznam Państwu, że ja się zaskoczyłam, że pancerniki, takie właściwie słodziaki, ten trąd nam przechowały. No fatalna jest to wiadomość. Do it. zapowiadany Darek Urbanowicz w studiu ponownie. Jestem obecny. No właśnie, bo chcemy porozmawiać, proszę Państwa, o historii niezwykłej. Państwo już wiedzą, że Robert Kubica wygrał ten 24-godzinny wyścig Le Mans nie tylko z naszych serwisów dzisiejszych, ale też z weekendowych. Darek mówił o tym na początku audycji. Darek, dla mnie historia o wygranej Kubicy to jest historia o tym, może trochę o nadziei, ale najbardziej o tym, jak się podnieść po starciu przez życie na pył. Czy tak. Ja to dobrze czytam? Tak, Robert Kubica jest absolutnie zdeterminowanym człowiekiem na prowadzenie samochodu. I to przy dużych prędkościach. No tak, a właściwie już prawie nie jeździł, prawda? Jak miał 6 lat, zaczął się ścigać. Jak się patrzy w Wikipedię, o jego wykształceniu jest mowa tylko w kontekście szkoły podstawowej, ale to jest facet, który ma inżynieryjną wiedzę, z którego intelektu, wyczucia tego właśnie kierowcy korzystają największe teamy. Teraz Ferrari, wcześniej teamy Formuły 1. I on jest zdeterminowany absolutnie. Tak jak powiedziałem, 2007 rok, pierwszy kierowca Formuły 1 z Polski, prawda? 2007 rok, 230 km na godzinę, on na czołówkę idzie ze ścianą, wychodzi z tego, tam miał skręconą kostkę, nic się poważnego nie stało. To też fakt, że te samochody są stosunkowo bezpieczne. Rok później wraca na tor w Montrealu i wygrywa. Coś nieprawdopodobnego. Kolejnych kilka lat później, 14 lat temu, startował sobie amatorsko w przerwie między sezonami amatorsko, no, dla frajdy, trzeba tak powiedzieć, w rajdach samochodowych i uległ fatalnemu wypadkowi w skutkach. Prawie stracił życie. Widzieliśmy prawie wszyscy stracił, te zdjęcia, tak, prawda? Prawie stracił rękę. Ta ręka była ratowana 7 godzin od razu po wypadku operacji, potem chyba 17 kolejnych operacji. A wczoraj wygrał Le Mans. Jeden z największych, najważniejszych wyścigów motorsportu. Posłuchajmy, bo to budziło emocje na całym świecie. Grande Bebeto, Grande Bebeto, 5 years after the DNF, mate. 5 years after the DNF, you did it, we did it. You won the 24 hours of Le Mans, mate. Enjoy, congrats, congrats. Robert Kubica wygrywa wyścig 24 godziny Le Mans. What a story and what a final 2 hours plus from Robert Kubica. Ja nie myślałem, że dożyję takiej chwili. Robert Kubica, Filip Hansson i Yeh Vey zwyciężają w wyścigu 24 godziny Le Mans. It's a pole for the first time on the top step of the podium. Não do Schumacher, não do Hamilton, não do Leclerc. É a Ferrari, o cavalinho rampante, Tiffany e Phil Hansson e Robert Kubica para a eternidade nas 24 horas de Le Mans. Com essa história, aqui abbiamo aberto capítulo novo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Robert Kubica e Tiffany e Phil Hansson. Hanem a 83-as, Robert Kubica vezetésével megnyeri a Le Mans 24 órást. Robert Kubica ebben a műfajban a legeslegnagyobb csúcsra ér fel. A co zwycięstwo w Le Mans Roberta Kubicy tak naprawdę oznacza, opowiada ekspert motorsportu Tomasz Szmandra. 24-godzinny wyścig w Le Mans to jest taki wielki szlem w motorsporcie. Grand Prix Monaco w Formule 1 i 500 Mile Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. To są trzy takie koronne dyscypliny. Są kierowcy, którzy marzą o tym, żeby zdobyć taką koronę. Takim kierowcą jest Fernando Alonso, a teraz taki sukces odniósł Robert Kubica. W 2021 roku Robert jeszcze w tej słabszej kategorii LMP2 na ostatnim okrążeniu samochód się zepsuł i na ostatnim okrążeniu Robert stracił pewne zwycięstwo. To był wielki dramat nie tylko Polaka, ale całej ekipy. Wydawało się, że taka szansa się już nie powtórzy. Powtórzyła się. Robert stanął na najwyższym stopniu podium i to jeszcze w tej kategorii najszybszych hypercarów, czyli w klasyfikacji generalnej. No, mógł się załamać po tym. Mógł się załamać już po wielokroć, tak? No właśnie, już mógłby machnąć ręką i powiedzieć, dobra, to nie dla mnie, mam już swoje lata, ledwo uszedłem z życiem, tutaj mi nie idzie, a jednak nie, no jest samozaparcie, jest wiara, jest determinacja. Skąd bierze ten chłop tę siłę na to wszystko? To jest niesamowite. No właśnie, posłuchajmy, co na to zwycięstwo sam Robert Kubica. Zwycięstwo w Le Mans to coś wyjątkowego, to jeden z najcięższych wyścigów. W kategorii LMP2 byłem bardzo blisko kilka lat temu, to był mój pierwszy Le Mans. Straciliśmy wygraną na ostatnim okrążeniu poprzez awarię. Tym razem jednak wszystko ułożyło się perfekcyjnie, a zwycięstwo w klasyfikacji generalnej waży więcej niż w LMP2. To był bardzo wymagający dzień, tydzień tak naprawdę. Na szczęście wszystko się poukładało, pracowaliśmy w pokorze. Jak trzeba było, to pchaliśmy sprawy do przodu, pilnowaliśmy opon i bolidu. Jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się z radością współkierowców, radością całego zespołu AF Corse i oczywiście Ferrari. Wygrana 3 lata z rzędu przez inne załogi. Lepszego scenariusza trudno sobie wyobrazić. No i faktycznie w XXI wieku tylko 2 kierowców tego dokonało. Fernando Alonso, tak jak Kubica właśnie, wygrał i w F1, ale on dużo więcej razy niż Robert, ale też wygrał w Le Mans. Pozostaje ten IndyCar i Stor w Indianie 500. Nie możemy tu nie wspomnieć o Jakubie Śmiechowskim, który drugi rok z rzędu na czele teamu Inter Europol Competition też wygrywa właśnie w tej kategorii LMP2. Mam nadzieję, że dojdzie do wyścigu w hypercarach obu naszych wybitnych kierowców. Ja byłem kiedyś jechałem z Robertem Kubicą samochodem na torze na Śląsku. Nie będę teraz tej historii opowiadał, bo ją już dzisiaj raz opowiedziałem podczas naszego podcastu Polskiego Radia Sportowy Jarmark. Zapraszam na YouTube Państwa i na Spotify. Bardzo Ci dziękuję, Darek Urbanowicz. No, sami Państwo wiedzą, że te ciarki ekscytacji no, musiały zostać omówione. Za 6 minut godzina 19. Za ostatnie 3 godziny dziękujemy bardzo Państwu. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i ja, Aneta Aftoniuk. A po serwisie o 19 stery naszej stacji przejmie Marta Malinowska i audycja Rotacja.